صابين كاميرا بيتهش على مهو كاغيرا قلبي بعدك سجن فرشة انكدم खो गई है ये कहाँ हो गई है ये मुकम्मल इल्तिजा मेरी तुझे से हम कदम तुम इस कदर क्यों हो खफा तुम इस कदर क्या ये कसूर है दिल का मगर अक्स सा तुम ही गया बिखरा है जो मन ये मेरा मिट गए सारे निशान खो गए मुकम्मल इल्तिजा मेरी तुझे से हम कदम